राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 23 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतांसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि मछली की तरह से तड़फन पैदा कैसे हो? संसार का मोह छोड़ने से होगा भाई, संसार का मोह रहते नहीं होगा। संसार का मोह छोड़ो, छूटेगा ये जब छूटेगा ही नियम है तो छूटेगा, उस उपाय को तो निहाल हो जाओ, ये रहेगा नहीं। बताओ पहले जन्म कहाँ आप थे, क्या कुटुंबी थे, याद ही नहीं है, ये याद ही नहीं रहेगा। ऐसा छूटेगा सब तो छूटेगा ही, तो उसको छोड़ने में जा रहे तो जरूर छूटेगा, उसको पहले छोड़ दो, निहाल हो जाओ। मसल ही तरफ जाएगी भगवान का, एक भगवान ही मेरे है, नहीं है। ये करने से आप मस्जिद हो जाएंगे। तो प्रार्थना करो, छूटने का हमारे छोड़ता नहीं, तो प्रार्थना करो भगवान से। प्रार्थना में बड़ा भारी बल है, पर आप करते नहीं, मैं क्या करें बताओ, करके देखो आप, ऊंचे बढ़ जाओगे आप, आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। प्रार्थना करो, एक नई बात इसमें है, अंत में देखा है, प्रार्थना का प्रार्थना करो, जरूर फायदा होगा इसमें संदेह नहीं, पर तुम कहे आप करो तब होगा। प्यासा हो जल पिए तब होगा, भूखा हो तो रोटी खाएगा तब होगा, अपने खाए कैसे होगा बोलो। प्यासा मरे जल पियो भाई, जल पियो, प्रार्थना करो। लिखो रही है नई पुस्तक आई है, छोटी सी पुस्तक है, बहुत बढ़िया लगेगा, मैं उसमें नई विलक्षण बात है, मछली की तरह हो जाएगा। अब संसार को जो मोह है, मोह के कारण से यह दिशा हो रही है, जरूर हो जाएगा। संसार का मोह छूटेगा तो हो जाएगा, पक्की बात है, करके देख लो। नहीं मैं तो बस मेरे को पूछना कि हमने छोड़ दिया, वह तो नहीं फिर पूछो, मेरे को उलाना देना, क्या आप ठगाई करते हो? हमारा ठगाई करता है नहीं, भूल हमारी हो सकती है, आप तो हो सकता है, पर इसमें भूल नहीं है। अर्जुन को खास को पूछा है, कहते थे ज्ञान सम्मोह नष्ट प्रदष्ट है, तो नष्ट मोह, अर्जुन ने यह जवाब दिया है। तो अर्जुन को छूटिया भाई, अर्जुन छूटेगा, एक बात सच्ची बात है, तत्प्रसाद आप कृपा सुनना, भगवान की कृपा का भरोसा जरूर ठीक होगा, संदेह नहीं। दूसरा प्रश्न है कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे त्युदारित है, भगवान ने अपने को अन्य बताया और यूं कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में ही रहने वाला हूँ। सब हृदय में तो हृदय में रहते हो, पैसे बताया दो पुरुष बताया, द्वावे पुरुष और लोक है क्षराक्षर पीछे उत्तम अन्य, तो वे क्षराक्षर दो लोक में है, तुम इनसे अन्य हुए लोग को छोड़ दो रे सीधी बात है, निष्ठा भी दो लोग में लोकेश भी निर्दा निष्ठा क्षर अक्षर दो है, अक्षर शरीर है और अक्षर आत्मा है, लोक में है परमात्मा लोग है ईश्वर से भक्ति अलोक है, जागृत हो जाएगी आत्मा पुरुष बन जाए भक्ति जागृत हो जाएगी। शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो। नहीं अन्य भी बताया और सबके हृदय में भी है ईश्वर सर्वभूताना हृदय में नहीं है, सब जगह है, सब जगह एक सुई तीखी तीखी इतनी जगह भी खाली नहीं है, हृदय में भी हूँ सब जगह मया तत्व सर उन जगह डब्बे एकदम होते जा मया तत्व मैं दम सर सब में व्यापक बाहर भीतर ऊपर नीचे यहाँ यहाँ वहाँ सब जगह परिपूर्ण और सब जगह है अक्षर अक्षर से अन्य है, मैं चाहते हो तो अन्य करने का तात्पर्य है और मैं तो सब जगह हूँ, मैं खड़ा उसमें अलग हो जाए और दो मत और दो मत मेरे सन हो जाओ और दो मत निहाल हो जाओगे, ये बात है तो पुरुष कन्या परमात्मा है, तो जिनको परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा है, ये आत्मा है वो परमात्मा है, जरूर हो जाएगा, करके देखो करके देखो देखो दूसरों के अपना कर अपना स्वयं करके देखो, संसार का मोह छोड़ो, देखो रुपया पैसा मान बढ़ाई आदर सत्कार इसका त्याग करो भैया, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया जगह तो देख एक मत हो एक छोटे में नहीं हुआ, छोटे में न होगा नहीं है, शुद्ध हो जाएगा, हो ही जाएगा जरूर, बात है पक्की बात है सच्ची बात है। आत्मा और भगवान तो एक ही चीज है, आत्मज्ञान होने के बाद कुछ कमी रह जाती है और वो भगवान के प्रेम से ही दूर होती है, ये क्या बात है जब दोनों एक ही है तो फिर मिल गया आत्मज्ञान से भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान अपना ज्ञान हुआ, अपना ज्ञान हुआ भगवान का नहीं हुआ, वो आत्मा ही तो भगवान है, हाँ भगवान है, सब भगवान है, साधन करोगे तो बताया है साधन करो तो ये समझ में जरूर आ जाएगी सब आत्मा ही है सब परमात्मा है, साधन जब करे उसको चेतन है इस ढंग से चलो परमात्मा के शरण हो जाओ हो जाए। सब वासुदेव है तो मैं भी वासुदेव हूँ, बिल्कुल संदेह नहीं है रत्ती मात्र का, तो फिर मैं किसका भजन करूं किसका जप करूं किसका ध्यान करूं, हम कहे उसका करो भगवान का करो, ये नास्तिकता है समझे नहीं, आप वासुदेव हो इनमें संदेह नहीं है अनुभव नहीं हुआ है, आपको इस बात का अनुभव नहीं हुआ है, वो अनुभव के लिए हम कहते हैं है तो सब परमात्मा आप भी परमात्मा हो परंतु भूल में हो, मोह संसार का है, आप संसार में लगे हो मोह में हो मोह में नष्ट हो मोह स्मृति लगता, अर्जुन ने कहा मोह नष्ट हो गया तो भगवान ने छोड़ा नहीं छोड़ते नहीं नष्ट मोह पर भगवान बोले नहीं उसकी बात नहीं मरे, भगवान उसका यही नहीं मरे नष्ट मोह स्मृति लुब्धा तत्प्रसाद कल से वचन तब आप योग करूंगा फिर भगवान ठीक है रास्ते पर आ गया रास्ते पर आ गया बहुत नष्ट हो जाए भगवान की आज्ञा पालन करो सब ठीक हो जाएगा एकदम। आप हैं परमात्मा मैं आप जानते नहीं आप जानते नहीं है परमात्मा सुनी हुई बात कहते सुनी बात काम नहीं चलेगा बताया था ना घी है गाय में रहता हुआ घी का यह काम नहीं आता गाय के काम आता है अलग घी निकली दिया जाए तो वही घी अलग काट कर दिया जाए काम गाय में रहता तो गाय काम नहीं आता वो तो आप भगवान हो काम नहीं आएगा कुछ आप जब चेत नहीं करो तो क्या हुआ भगवान तो है इसमें संदेह नहीं है आप भगवान से बाहर नहीं हो बिल्कुल महान हत्या करने वाले कसाई है वे भी भगवान से बाहर नहीं है भगवान से बाहर कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे परंतु इसी बात को जानो जानने के लिए मोह छोड़ना पड़ेगा अर्जुन ने भी कहा भगवान ने पूछा कि नष्ट हो गया बहुत नष्ट हो गया बहुत नष्ट हो गया देखो तो मशा पसा आम की बात देखो अरे बहुत अच्छा समय है बार बहुत अच्छा मौका है ये मौका एकदम रहेगा नहीं ये याद हो बात ये मौका एकदम नहीं रहेगा इस मौके में चेत गया तो ठीक है ऐसे दबे दी तो सत्य मस्ती नौती दिया वेदीन महती विनिष्टि अब से सूख है तो महान हानि है ऐसे दबा दी सत्य मस्ती नौचा दिया वेद महती विनिष्टि बात चित करो बात काम नहीं करेगा हम भी भगवान है अभी अच्छी है नहीं होगा अनुभव करो अनुभव देखो और अनुभव हो सकता है अभी अनुभव हो सकता है संदेह नहीं है कंचित मात्र भी संदेह नहीं हमारे गुरु महाराज थे पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे लेकिन मुझे कुछ लाभ तो हुआ नहीं यहाँ सत्संग में आए हैं यहाँ हमको इस बात का ज्ञान हो गया कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं गुरुजी की बात मानूं या यहाँ सत्संग की बात मानूं क्या वो फर्क क्या है गुरुजी कह रहा मैं माँ कह रहा बताओ बताओ फर्क बताओ फर्क बताओ पहुंचे पहुंचे एक बता पहुंचे बताओ संतदास गया दूरे एक ही छोड़ आशय है कि गुरुजी से ये बात मिली नहीं है और ये यहाँ बात मिली है उनको क्या पता क्या कहा होगा पर ये बात विलक्षण लग रही है अब मैं क्या करूँ तो विलक्षण लगते काम करो यही बात अपना जीवन देव काम बनेगा जरूर बनेगा मैं तो कहता हूँ ये बात भी मिलेगी नहीं क्या अभी काम करो अभी ठीक हो जाएगा ये बात भी मिलेगी नहीं फिर तो बनेगी समझे गए बहुत कम जगह मिलेगी समझे नहीं मिलेगी ये इतनी बात भी आप कर रहे हो करके देखो होता है नहीं होता है ऐसी बात ही मिलेगी नहीं हमारे को नहीं मिली है भाई मैं भी भटकाऊंगा जगह बात मिलती नहीं कौन बताएगा बताओ मारवाड़ी गया है किसी माँ ने सूट लाई है छोटा तो दादा तेज किसी माँ ने सूट रही आओ बताओ छोटा तेज होता है दूध दे तेज कहीं माने से उठ गई आओ जाएगा, ये बात भी मिलेगी नहीं, जरूर फायदा हो। आप परवाह ही नहीं है, इतनी बात मैं कहता हूं। इसको लोग कहते हैं नंगा उगड़ना चाहिए, साफ साफ बात कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्या आपसे लेना है, आपके बिना क्या बाधा है हमारे, बताओ। आप नहीं पूछो तो हमारे क्या हानि हो जाएगी, क्या बोलो। ईश्वर कहते हैं कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो, आप लग जाओ सच्चे हृदय से, सच्चे नगर से फायदा होगा। हो जाए क्यों, हो रहा है तो आप क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। कृपा करो लगो सही, खोरी बातों से कुछ नहीं होगा। 5-10 रुपया आपने खो जाए तो क्या खो जाओ, अब उन्हें कैसे मिलेगा। घर में बेटा मर जाए तो दुख होता है, बोलो, मोह भरा है मोह, दूर हो जाएगा सब, सब ठीक हो जाएगा, सच्चे दिल से हो जाएगा, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, सच्ची बात है एकदम। घर में बड़ी कलह रहती है, पति है बहुत गुस्सा करते हैं, कलह करते हैं, कभी कभी मन में आती है आत्महत्या कर ले रहे हैं। ना ऐसा ना करना, आत्महत्या करना ना भाई, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। एक मनुष्य के मारने की हत्या लगती है, जो आत्मघात करता है उसको मनुष्य मारने की हत्या लगती है, उससे भी ज्यादा पाप है। उसके लड़े नारायण भले करे तो उसको पाप लगे। आप हत्या करता है उसे पूछे नारायण भले कोई करे, और करने वाले को पाप लगता है, शास्त्र में लिखा है, नहीं सुना है इन्होंने, ऐसा काम कर नहीं करो, कभी नहीं, कभी नहीं, कितने दुख हुआ है सुनेगा। तो भजन में ले जाओ भगवान में, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मारे नाथ, करो नाम लो राम राम राम राम राम राम, लग जाओ एकदम, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, फायदा होगा, जरूर होगा। पुस्तक बताओ आपको, वो आप पढ़ते नहीं, आपको पैसा लगे तो मैं दे दूंगा, बताओ पैसा ही नहीं लगेगा, मैं सर पास आते देखे तो है मेरे पास, अभी को तो बिल भी मंगा दे, कहा मकरण तैयार हो जाओ, काम डेट रुपया सुनो मैं, आज डेट रुपया चीज है, पान खा लेते हो पान तुम देते हो, या नहीं हो तो एक पैसा नहीं है, मंगा दे कौन मंगा भैया, एक पैसा नहीं रहेगा बिल्कुल, आप करने तैयार हो जाओ पुस्तक आप देंगे। अभी तो मेरे पास थोड़ी है, फिर मंगा लूंगा, पर सात दशे होगा कभी गिरे नहीं है, ये तो मेरे पास पड़ी है। हमारा दीदी महाराज कुछ नहीं होगा, मैंने महाराज जी ने महाराज ने बैठा राम राम करो, करो आसन करो, क्या बोलो है उनकी, के पास है ये पुस्तक है, बहुत लोगों के पास है, है। पढ़ो, हम प्रार्थना कर रहे हैं अंतिम रहेगा, अंतिम अंतिम प्रार्थना वो पढ़ो तत्पर और एकांत बैठे रो करके प्रार्थना करो, फर्क पड़ेगा जरूर पड़ेगा, करके देखो। एक नई बात है, एक नई बात पुस्तक है, एक नई बात पुस्तक है, जब ध्यान नहीं देते कोई बता सकेगा, कोई बता ही नहीं सकता नई बात क्या है इसमें, रोजना कहते हैं इसमें नई बात है, नई बात क्या है, समझते ही नहीं, बहुत नई बात है। पुस्तक है प्रार्थना करो, प्रार्थना चार लेख है। सेठ जी ने ये कहा था कि काम क्रोध लोभ यदि आवे तो मेरा नाम ले देना कि हम सेठ जी के सत्संगी हैं, तुम यहाँ क्यों आए? कोई लोग नहीं, काम क्रोध लोभ मोह ये सतावे तो आदमी ले लिया, आदमी के लिए नहीं कह रहे, उन्हीं का नाम ले रहे हैं। तुम्हारा काम है क्रोध लोभ, तुम कैसा है? आप सेठ जी सत्संग, अरे मैं मेरे सामने का सेठ जी। आगे पूछते हैं वो कि अब सेठ जी तो है नहीं, सेठ जी है, सेठ जी मरते नहीं, दुनिया मरती है, मैं सेठ हुआ, अभी एक काम सेठ जी चल रहा है, ये काम ये सत्संग शेर जी से चलता है, शेर जी के पास मैं आया हूँ और ये इतना आ रहा है, सब काम शेर जी से चलता है। तो अब शेर जी की जगह हम आपका नाम ले सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं? ना, मैं नहीं कहता सर, शेर जी को अधिकार था, अधिकारी कैसे होता है? अब कोई कहो सेठ जी को, जब मैं कहूँ क्या बात, अगर मैं कह दू तो क्या बोले, आप तो टसे मस होने वाले हैं, भगवान आगे कह दे तो मानो को नहीं, आप तो क्या करे, सेठ जी मरते नहीं है, सेठ मरते नहीं है, सही रहता नहीं, सही तो रहता नहीं, शेष मरता नहीं। कई वर्ष पहले बलिदास जी थे, उसने कहा बद्रू जलना शरीर यहाँ पीछे साक्षात, हाँ वे पगमन काका लगते थे, काका पिता के भाई थे, बद्रू जैदा शेरियो जैदा कहते जैदा जय दयाल जैदा, वे कहते बद्रू जैदा बहला, जैसे कहो है ने तेरा बहल गोपाल सुना क्या है पद है गए थोड़ा भयल गोपाल, सुदामा जी की स्त्री कह रही है, सुदामा जी की स्त्री कह रही है थे जाओ थोड़ा भयल हो, तो भयल है भगवान है, भगवान जैसे भयला है अपना सगड़ा भयल है, भगवान है थारा मारा सब लड़ा, भगवान तो नहीं है सब प्रिय मामा सब उपजाए, सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, बात बताइए सब प्यारा हमारा सारा भाई था, हम सब भाई लोगों पर बड़ा बहन है, बड़ी बड़ी बात बताई।